Hoofdstuk 4. De herbergier Carvara. Thierry steeg van zijn paard en bond het vast aan een boom. Toen liep hij vlug naar de herberg toe. Die was stil en donker. Alle ramen en deuren waren gesloten. De jongeling liet de klopper op de voordeur vallen. Dat gaf een harde, dreunende slag, die zeker iedereen moest wekken. Maar binnen in de herberg klonk geen enkel geluid. Hij morrelde aan de deur, maar die was op slot. Ongeduldig liet hij de klopper nogmaals neerdreunen. Nu ging op de bovenverdieping een raam open. Een man met een slaapmuts op leunde naar buiten en vroeg met slaperige stem wat hij wenste. Is dit de herbergje Carvara? Vroeg Thierry. Ja, dat is hem, antwoordde de man knorrig. Moet je me daarvoor wakker maken en misschien ook mijn gasten? We hebben niet veel rust vannacht. Bent u de waard? Vroeg Thierry. Ik wil een van uw gasten spreken. Midden in de nacht, zei de man boos, dat gaat niet hoor. Kom morgen maar terug. Het is belangrijk, zei Thierry op dringende toon. Alsjeblieft, doe het raam niet dicht. De man leunde verder naar buiten. Wie ben je? Vroeg hij. En wie moet je spreken? Wie ik ben doet er niet toe, fluisterde Thierry. Ik zoek de zwarte ridder met het witte schild. De man maakte een vreemd geluid. Thierry kon niet uitmaken of het boos klonk of verbaasd. In elk geval was de slaperigheid uit zijn stem verdwenen toen hij zei... Wacht even, ik kom naar beneden. Zijn hoofd verdween en niet lang daarna hoorde Thierry het geknars van grendels die opzij geschoven werden. Toen ging de deur open en de man verscheen op de drempel. Hij was in nachtgewaad en had een brandende kaars in zijn hand. Zo, zei hij, terwijl hij Thierry van boven tot onder bekeek. Ik ben de waard van je Carvara en vertel me nu eens waarom je me uit mijn slaap hebt gehaald. Ik kom voor de zwarte ridder met het witte schild, antwoordde Thierry. Ik moet hem onmiddellijk spreken. Dat is de tweede al vannacht, zei de waard. Maar onmiddellijk spreken, dat zal niet gaan. U kunt hem toch wakker maken, zei Thierry. Dat zal niet gaan, sprak de waard nogmaals. De zwarte ridder met het witte schild is hier niet. Hij is vroeger in de nacht weggegaan. Thierry schrok. Nee, zei hij, dat kan niet. Waarom zou het niet kunnen, zei de waard kalm. Waar is hij heen gegaan, vroeg Thierry gejaagd. Als ik dat wist, zou ik het je wel vertellen, antwoordde de waard. Maar ik weet het niet. Hij scheen Thierry's schrik te bemerken, want hij voegde eraan toe. Ik denk wel dat hij hier terug zal komen, als hij tenminste net zo goed ridder is als hij lijkt te zijn. Jij komt voor hem, is het niet? Niet van hem? Voor hem, zei Thierry. Wat heb je hem te vertellen? Dat kan ik u niet zeggen, zei Thierry, maar er is haast bij. Weet u wanneer hij terugkomt? Als ik het wist, zou ik het je wel vertellen, antwoordde de waard. Maar ook dat weet ik niet. Ik weet helemaal niets van die ridder. Het is een vreemde geschiedenis. Hij krabde zich zo hard op zijn hoofd dat zijn slaapmuts afviel. O, maar u moet toch iets weten, zei Thierry. Wanneer is hij weggegaan en waarom? En welke kant is hij uitgegaan? Dat zijn veel vragen tegelijk, zei de waard. Hij bukte zich moeizaam en raapte zijn slaapmuts op. Kom mee naar de gelagkamer, sprak hij toen. Ik hou niet van die vochtige morgenkou. Het is niet goed voor mijn stijve benen. In de gelagkamer zette hij zijn kaars op tafel en deed zijn slaapmuts weer op. Thierry, die hem gevolgd was, vroeg ongeduldig. Waar is de zwarte ridder heen gegaan? Hij kwam gistermorgen, zei de waard. Een vreemde gast. Niet dat ik eraan twijfel dat hij een dapper ridder is. Oh nee, hij heeft juist veel indruk op me gemaakt. Hij was helemaal alleen. Zelfs geen schildknaap had hij bij zich. Hij droeg een pikzwarte wapenrusting. Alleen het schild dat hij aan zijn arm had, was wit als sneeuw. Zijn zwart vizier had hij neergeslagen en hij sloeg het niet op toen hij mij een kamer vroeg en ook niet toen hij binnenging. Wel, hij kreeg een kamer natuurlijk en later op de dag ging ik hem daar zijn eten brengen, want dat had hij mij gevraagd. Ik dacht dat ik toen zijn gezicht wel te zien zou krijgen, maar dat was niet zo. Hij had zijn wapenrusting afgegespt en zijn helm had hij ook afgezet, maar nu had hij een zwart zijden masker voor, waar ik alleen zijn ogen door kon zien. Vreemd, nietwaar? Hij heeft zeker een gelofte afgelegd of zoiets. Weet jij er iets van? Waar is hij heen gegaan, vroeg Thierry nogmaals. De waard scheen wat geërgerd, maar gaf toch antwoord. Dat wilde ik juist vertellen, zei hij. Om een uur of twee, ik lag in bed, werd er plotseling hard op de voordeur gebonst. Ik keek uit het raam en zag daar nog een zwarte ridder staan. Laat me binnen, riep hij. Vertoeft hier de zwarte ridder met het witte schild? Ja, zei ik, maar het is wat laat. Doe de deur open, riep hij, of ik sla hem in. Ik vlieg naar beneden en open de deur. De ridder staat voor me. Hij is ook in een pikzwarte wapenrusting gehuld, maar zijn schild is rood als bloed. Hij vraagt op barse toon, waar is de zwarte ridder met het witte schild? Hij slaapt, zeg ik. Maak hem dan wakker, zegt hij. Ik moet hem spreken. En vlug een beetje, alsjeblieft. Eerlijk gezegd was ik een beetje geschrokken en ik haastte mij te gehoorzamen. Maar voordat ik de kamer van mijn gast had bereikt, kwam hij al de trap af. Hij was helemaal gekleed. Hij had zijn zwarte harnas aan en zijn helm op, met het vizier neergeslagen. Hij had al zijn wapens bij zich en het witte schild hing aan zijn arm. Zo kwam hij naar beneden en liep de gelagkamer in. De zwarte ridder met het rode schild loopt hem tegemoet en dan blijven ze tegenover elkaar staan. De ridder met het rode schild trekt zijn handschoen uit en werpt die de ander voor de voeten. De ridder met het witte schild raapt hem op en vraagt, wanneer? Nu, zegt de zwarte ridder met het rode schild. De waard zweeg even om adem te scheppen en besloot. Toen liepen ze naast elkaar de gelagkamer uit zonder nog één woord te zeggen en een paar minuten later reden ze samen weg, het bos in. Om een tweegevecht te houden, zei Tiuri. Ja, dat denk ik ook, zei de waard. En tot nu toe zijn ze geen van beiden teruggekomen. Ze gingen dus om 2 uur weg, vroeg Tiuri. Hoe laat is het nu? Tegen 4:30, denk ik, zei de waard. Het wordt al licht. Welke kant zijn ze uitgegaan? Vroeg Tiuri. De waard ging met hem mee naar buiten en wees hem. Maar ik weet niet waar ze heen wil rijden, voegde hij erbij. Ik probeer hun sporen wel te volgen, zei Tiuri gehaast. Dank u wel. En voordat de waard nog iets kon zeggen of vragen, was hij naar zijn paard gehold, erop gesprongen en weggereden.